ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के चतुर्थ पाद के अष्टम अधिकरण का विचार कल प्रारंभ हुआ। इस अधिकरण के संक्षिप्त स्वरूप को बताने वाले अधिकरण सार के दोनों श्लोकों का विचार हो चुका है। भाष्य में भाष्यकार भगवान इस अधिकरण का विषय संशय तथा पूर्व पक्ष रूप तीन अंश बता चुके हैं। सूत्र का अवतरण भी भाष्य में हो गया है। अस्याम प्राप्तो पठति इत्यादि, तो सूत्र से भगवान वेदव्यास जी बता रहे हैं इस अधिकरण के सिद्धांत को। ये जो यज्ञादि कर्म हैं विद्या साधन के रूप में विविदिशा श्रुति के द्वारा विहित, इनका अनुष्ठान करना चाहिए जो अमुमुक्षु हैं उसे या नहीं करना चाहिए, ये संशय है। जो आत्मजिज्ञासु नहीं है, फलांतर को चाहता है, मोक्ष को नहीं चाहता, उसे विद्या साधनत्वेन रूपेण विहित यज्ञादि आश्रम कर्म अननुष्ठेय होंगे या अनुष्ठेय होंगे, ये संशय है। आश्रम कर्म को विषय बना करके पूर्व पक्षी ने कहा कि उसके विद्या साधनत्वेन रूपेण विहित यज्ञादि अननुष्ठेय होंगे, इसलिए कि उसे जिस साध्य के उद्देश्य से इनका विधान हो रहा है विविदिशा श्रुति से, वह विद्यारूप साध्य नहीं चाहिए, फलांतर चाहिए। तो जिस फल की उसे आकांक्षा है उस फल के साधन का उसे अनुष्ठान करना है, विद्या साधनों का अनुष्ठान आवश्यक नहीं है, इस प्रकार का पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर सिद्धांत को बताया जा रहा है सूत्र से। सूत्र का उच्चारण करें हम लोग, विहितत्वाच्चाश्रम कर्मापि, विहितत्वाच्च आश्रम, विहितत्वाच्चाश्रम कर्मापि तो विहितत्वात् च और आश्रम कर्म अपि का अर्थ है जो आश्रम कर्मों का अधिकारी है, आश्रम मात्र निष्ठ है, उसका भी अनुष्ठेय होगा विद्या साधनत्वेन रूपेण विहित यज्ञादि का अनुष्ठान जो आश्रम मात्र निष्ठ है उसको भी करना है। क्यों? तो कहते हैं विहितत्वात्, विहित होने से यानी विद्या साधनत्वेन रूपेण जिन साधनों का विविदिशा श्रुति से विधान हो रहा है, आश्रम धर्मत्वेन रूपेण यावत् जीवम अग्निहोत्रम जुह्यात् इत्यादि श्रुति उन्हीं का आश्रम धर्मत्वेन रूपेण विधान करती है। इसलिए जब तक जीवन है तब तक अग्निहोत्रादि कर्म का अनुष्ठान करना ही है, ऐसा विधान करने वाली यावत जीव श्रुति के द्वारा विहित तो जो कर्म है, जिन्हें आश्रम कर्म कहा जाता है, आश्रम धर्म कहा जाता है, उनका अनुष्ठान अमुमुक्षु को भी करना ही है, वो अनुष्ठेय ही है उसके। ये विहितत्वाच्च आश्रम कर्मापि, ये सूत्र का अर्थ होगा इस सूत्र का। तो मुमुक्षु दो प्रकार का है, अशुद्ध चित्त मुमुक्षु, शुद्ध चित्त मुमुक्षु। तो अभी आपात मुमुक्षा जिसके अंदर है, फल पर्यवसायी मुमुक्षा नहीं है, जिज्ञासा, शुद्ध जिज्ञासा उत्पन्न करने वाली मुमुक्षा भी नहीं है। इसलिए क्या करना होगा, तो उसे न कर्मणा मनारंभात नैष्कर्म्यम पुरुषोष्णुते के अनुसार कर्मानुष्ठान करना होगा। कर्म से निवर्त्य दोषों की जब तक निवृत्ति नहीं होती तब तक उसे चित्त शुद्धि द्वारा ज्ञानोत्पत्ति के साधन बन करके कर्म ही ज्ञान द्वारा मोक्ष के साधन बनते हैं। इसलिए कर्म का अधिकारी मोक्षु कहलाता है। तो इसी प्रकार का सूत्रार्थ भगवान भाष्यकार बता रहे हैं कि आश्रम मात्र निष्ठस्यापि अमुमुक्षो कर्तव्यानि एव नित्यानि कर्माणि यावत् जीवं अग्निहोत्रं जुहोति इत्यादिना विहितत्वात्। तो ये कहते हैं कि जो आश्रम मात्र निष्ठ है, मुमुक्षु नहीं है, अभ्युदय चाहता है, उसे भी जो नित्य कर्म है वे अनुष्ठेय ही हैं। क्यों अनुष्ठेय हैं? तो कहते यावत् जीवम अग्निहोत्रम जुहोति इत्यादिना विहितत्वात्। तो वेद के द्वारा विहित होने से, वेद उन्हीं का विधान करता है जो अनुष्ठेय होते हैं। तो अमुमुक्षु को भी आश्रम कर्म अनुष्ठेय है। और आगे कहते हैं कि नहीं वचनस्य अतिभारो नाम कश्चित अस्ति। जब वचन है, विधान है, तो विधान इसीलिए होता है कि अधिकारी उसे उस विधि के द्वारा विहित साधन को अपना ले, करे। इस अभिप्राय से कहते हैं कि वचनस्य अतिभारो नाम कश्चित नास्ति। ये यावत् जीवादि श्रुति अज्ञानी को कर्म करते ही रहने के लिए जो कह रही है, वह कोई बोझ नहीं डाल रही है। उन नित्य कर्म से साध्य जो प्रयोजन है वह अमुमुक्षु के जीवन में भी रहता है, इसलिए वो भी उसका अनुष्ठेय है। तो आगे ये कहते हैं, कहा था न अथ तस्यापि अनुष्ठेयानि न तरही येषां विद्या साधनत्वं नित्यानित्य संयोग विरोधात। इस वाक्य से पूर्व पक्षी ने ये दोष बताया था, अमुमुक्षु को भी अनुष्ठेय मानेंगे यदि ये कर्म, तो जो दोष लगता है, जो दोष आता है, वो दोष बताया था कि अमुमुक्षु का भी अनुष्ठेय नित्य कर्म है मानेंगे तो नित्य कर्म में विद्या साधनत्व की उपपत्ति नहीं होगी, सिद्धि नहीं होगी, ये विद्या के साधन नहीं बन पाएंगे, क्योंकि जिसको विद्या नहीं चाहिए उसके भी अनुष्ठेय बता रहे हो यह है करके, इस प्रकार की शंका हुई। इसका अनुवाद करके निराकरण करने के लिए द्वितीय सूत्र आ रहा है, इसलिए द्वितीय सूत्र का अवतरण लिखते हैं भाष्यकर भगवान कि अथ यद उक्तम नैवम सति विद्या साधनत्वम एषाम स्यात् इति, अतः उत्तरम पठति। पूर्व पक्षी ने जो सिद्धांत में दोष बताते हुए कहा था क्या कि एवं सति यानी अमुमुक्षु का भी नित्य कर्म अनुष्ठेय मानने पर विद्या साधनत्वम एषाम न स्यात्, तो यज्ञादि कर्मों में विद्या साधनत्व की सिद्धि नहीं हो पाएगी। इस प्रकार की का दोष जो पूर्व पक्षी ने बताया था, इस दोष के परिहार के लिए द्वितीय सूत्र से कहा जा रहा है इत्यतो उत्तरम पठति। सहकारित्वेन च सहकारित्वेन च सहकारित्वेन च तो ये जो विविदिशा श्रुति है तमेतम विविदिशन वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा नासकेन, यह श्रुति विद्या के साधन के रूप से यज्ञादि कर्मों का विधान कर रही है और यह विद्या के उत्पादक बन जाते हैं, सहकारी बन करके विद्या के, विद्या तो प्रमारूपा होने के कारण, साक्षात साधन तो प्रधान साधन तो विद्या का होगा प्रमाण, विद्या प्रमा है, प्रमा का साधन होता है प्रमाण, और तत्त्वमशादि प्रमाण के प्रति सहयोगी बन करके विद्या के उत्पत्ति में यह यज्ञादि कर्म सहायक हो जाते हैं, सहकारी बन जाते हैं। इसलिए सहकारित्वेन च कर्मनाम विधानात्, यज्ञादि कर्मनाम विधानात् ऐसा लगाना। तो विद्या के प्रति, विद्या के जो प्रधान साधन हैं उनके सहयोगी के रूप में चित्त शुद्धि द्वारा, सहयोगी के रूप में प्रतिबंधक निवर्तक के रूप में यज्ञादि साधनों का कर्म का विधान होने से उनमें विद्या साधनत्व रहेगा, यज्ञादि कर्मों में विद्या साधनत्व सिद्ध नहीं होगा ये नहीं कह सकते। ये सहकारित्वेन च इससे कहा जा रहा है कि यज्ञादि नाम विद्या सहकारित्वेन विद्या साधनत्वम अस्तेव, ऐसा लगाना। इसी प्रकार का अर्थ भाष्यकर भगवान इस सूत्र का बता रहे हैं। सहकारित्वेन पद की व्याख्या करने के लिए ये कहते हैं कि विद्या सहकारिणी चैतानी एतानी यानी यज्ञादिनी कर्माणी, एतानी शब्द से यज्ञ आदि कर्मों को लेना, यह विद्या सहकारी है। विद्या सहकारिणी च एतानि शुः, विद्या के सहकारी हैं। कैसे? तो भी ही तत्वात्, इनका सहकारित्वेन रूपेन विधान होने से। तो विधायक श्रुति कौन सी है? तो कहा ये श्रुति है, तमेतम वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति इत्यादिना, इत्यादि ना श्रुति वचन है ना। इस श्रुति वचन से विद्या सहकारी के रूप में यज्ञादि कर्मों का विधान होने से ये सहकारित्वेन का अर्थ निकलेगा। और तम एतम वेदानुवचने न ब्राह्मणा विविधि संति, यह श्रुति यज्ञ आदि का विद्या साधनत्वेन रूपेण विधान करती हैं। इसे हमारे आचार्य सूत्रकार पहले बता भी चुके हैं, सर्वापेक्षा च यज्ञ आदि श्रुते रस्वत इस अधिकरण में इसे बता रहे हैं भाष्यकार भगवान कि सर्वापेक्षा च यज्ञ आदि श्रुते अश्ववत इति इति तदुक्तम, ऐसे लगाना। तो इस अधिकरण में तदुक्तम यानी विद्या साधनत्वेन रूपेण यज्ञादि कर्मों का विधान हुआ है, ऐसा हमारे आचार्य सूत्रकार ने कहा है इस अधिकरण में। टीका में टीकाकार सहकारित्वेन, ये जो तृतीयांत पद है इसका विग्रह करके बता रहे हैं। पहले सहकारी शब्द की उत्पत्ति बताते हैं टीका में। तो सह मिलित्वा शुद्धि द्वारा विद्याम कुर्वन्ती इति सहकारिणी कर्माणि, तो सहकारी कर्म है, कर्म को सहकारी कहा जा रहा है। क्यों कहा जा रहा है? तो कहते इसलिए कि वे सह यानी मिलित्वा एक मिल करके क्या करते हैं, शुद्धि द्वारा विद्याम कुर्वन्ती, जितने भी यज्ञादि कर्म हैं वे चित्तगत मल नामक दोष की निवृत्ति रूप शुद्धि द्वारा क्या करते हैं, ये जो कर्म के द्वारा निवर्त्य मल नामक दोष है विद्या की उत्पत्ति में प्रतिबंधक है, और उस प्रतिबंधक दोष निवृत्ति द्वारा विद्या के उत्पत्ति में सहायक बन जाते हैं, विद्या के उत्पादक बन जाते हैं। तो ये कह रहे हैं कि सह मिलित्वा शुद्धि द्वारा विद्याम कुर्वन्ति, कुर्वन्ति यानी उत्पादयन्ति, विद्या के उत्पादक बन जाते हैं प्रतिबंध निवृत्ति द्वारा, इसलिए इन्हें सहकारी कहा जाता है कर्मों को। और सहकारी का जो धर्म होता है उसे कहा जाएगा सहकारित्व, तोल प्रत्यय हुआ भाव अर्थ में, सहकारिणाम भावः सहकारित्वम्, सहकारी हो गए कर्म। आगे कहा टीका में कि तेषां भावः तत्त्वं तेन, तो तेषां भावः यानी सहकारिणाम भावः, वो सहकारित्व है। भाव का अर्थ है प्रकृति जन्य बोधे, प्रकृति भूतो धर्म, प्रकृति जन्य बोधे विशेषणी भूतो धर्म भाव, ये भाव शब्द का लक्षण किया, भाव पदार्थ बताया है। तस्य भाव तोतलो में भाव शब्द का अर्थ है भाव अर्थक प्रत्यय जिस शब्द से हो रहा है उस शब्द को कहा जाता है प्रकृति। प्रत्यय और प्रकृति ऐसे दो शब्द होते हैं ना व्याकरण में, तो प्रत्यय जिससे पर में विहित होता है उसे कहा जाता है प्रकृति उस शब्द को, और आने वाला जो होता है विधेय उसे प्रत्यय कहा जाता है। जैसे राम प्रकृति है, सु प्रत्यय है, राम शब्द से पर में प्रत्यय हुआ, प्रत्यय परस्य सूत्र से। तो प्रकृति जन्य बोधे, इसमें प्रकृति शब्द से लेंगे भावार्थक प्रत्यय जिस शब्द से विहित हो रहा है, भावार्थक प्रत्यय का विधान जिस शब्द से हो रहा है वह शब्द है प्रकृति। और प्रकृति जन्य बोध का अर्थ है उस शब्द से उत्पन्न होने वाला ज्ञान, प्रकृति जन्य बोध कहलाएगा। और प्रकृति जन्य बोधे ये सप्तमी है का अर्थ निकलेगा भावार्थक प्रत्यय जिस शब्द से विहित है उस शब्द से जन्य ज्ञान में। विशेषणी भूतः धर्म, उस ज्ञान में विशेषण बना हुआ जो धर्म है उसको भाव कहते हैं। विशेषणे भूतो धर्म भाव, वो भाव है। तो विशिष्ट ज्ञान हो जाएगा, विशेषण से युक्त जो विशेष्य है उसे विशिष्ट पदार्थ कहा जाता है। तो प्रकृति क्या करेगी, विशिष्ट पदार्थ का ज्ञान कराएगी, और उस विशिष्ट पदार्थ के ज्ञान में विशेषण होते हैं तीन, विशेष्य, विशेषण और संबंध। विशिष्ट ज्ञान के विषय तीन बनते हैं ना, उनमें से जो विशेषण रूप विषय होगा उसे भाव कहा जाएगा। जैसे जातिमत्वम, इसमें तो प्रत्यय है, उसकी प्रकृति है जातिमत शब्द। जातिमत शब्द से जन्य ज्ञान है जाति विशिष्ट पदार्थ, ये जातिमत ये प्रकृति है, उससे जन्य ज्ञान हुआ जाति विशिष्ट पदार्थ, वो घटादि जाति विशिष्ट पदार्थ है। तो उसमें विशेषण जाति है, विशेष्य घटादि है, जिनमें जाति रहती है वो द्रव्य गुण कर्म ये हो जाएंगे विशेष्य, और विशेषण हो गई जाति, जाति शब्द का अर्थ। वो जाति ही तो पद का, तो प्रत्यय का अर्थभूत जो भाव है वो हो जाएगा। भाव अर्थ में तो प्रत्यय आया का अर्थ है जातिमत शब्द से जन्य विशिष्ट ज्ञान में विशेषण भूत जो जाति रूप धर्म है उसे बताने के लिए तो प्रत्यय आता है, इसलिए जातिमत्वम का अर्थ निकलेगा जाति। ज्ञान ज्ञान वो विषयी है, वो विषय नहीं है न। तो विषय होते हैं तीन प्रकार के, विशेषण रूप विषय, विशेष्य रूप विषय और संबंध रूप विषय, और ये तीनों जिसके विषय हैं उसे ज्ञान कहा जाएगा। वो तो विशिष्ट ज्ञान है बोध, तो प्रकृति जन्य बोध है, तो प्रकृति से जन्य ज्ञान हो जाएगा विशिष्ट अर्थ विषयक ज्ञान। विशिष्ट पदार्थ में तीन अंश होते हैं, विशेषण अंश, विशेष्य अंश और संबंध अंश, ये तो विषय है, और विषयी कहा जाएगा ज्ञान को। उसमें विशेष्य होगा, जैसे जातिमान का अर्थ है जाति विशिष्ट, तो विशेष्य हुआ जाति विशिष्ट पदार्थ, वो क्या नाम द्रव्य गुण कर्म, वो विशेष्य। जाति विशेषण और दोनों का आपस में जो समवाय संबंध, एक संसर्ग, ये तीन तो विषय हो जाएंगे। विषयी माना जाएगा ज्ञान को, विषयी। जैसे घटोयम घटत्व, घटस्य भाव घटत्वम, ये करना है तो घट शब्द से जन्य बोध हो जाएगा घटता विशिष्ट व्यक्ति, घटता कहो या घटत्व कहो, विशिष्ट व्यक्ति। इसमें विशेषण है घटत्व और विशेष विशेष्य है घट, तो उसमें ये जो विशेषण भूत धर्म है घटत्व या घटता, वही हो जाएगा भाव। तो प्रत्येकार्थ, हाँ हाँ हाँ, तो सब जगह जाति ही विशेषण नहीं रहेगा, ठीक है, वो तो है अभावत्व करते हैं, लेकिन सब जगह जाति ही विशेषण होगा ये नियम नहीं है। जो भी धर्म होगा, प्रत्येक पदार्थ का अपना धर्म होता है कि नहीं, तो अभाव का एक धर्म है अभावत्व धर्म, वो धर्म ही उसका विशेषण है। वो वहां नहीं लिखा कि जाति रूप ही विशेषण होगा। एक तो उदाहरण के लिए जातिमान शब्द में दे दिया, घटत्व इत्यादि में भी द्रव्य का उदाहरण दिया, जो द्रव्य नहीं है उनमें भी कोई ना कोई पदार्थ होने से धर्म रहेगा कि नहीं रहेगा। जो धर्म होगा वही भाव होगा, उसी को भाव कहते हैं। तो प्रकृति जन्य बोधे प्रकारी भूतो धर्म भाव, प्रकार कहते विशेषण को, तो प्रकारी भूतो का अर्थ है विशेषणी भूत धर्म भाव, ये भाव पदार्थ है। हाँ, तीन विषय हो जाते, विशिष्ट ज्ञान के विषय तीन होते हैं, उनमें से विशेषण जो होगा उसे भाव कहा जाएगा, उसे भाव कहा जाएगा। जो संबंध होगा उसे संसर्ग कहा जाएगा, और विशेष से हो विशेष से है व्यक्ति। भाव पदार्थ क्या है तो विशेषण, तीन में से जो विशेषण है उसे भाव कहेंगे। ये है, हाँ, तीन हुए विषय, उन तीन विषयों में से जो विशेषण रूप विषय होगा उसे भाव पदार्थ कहा जाएगा, वो भाव है। जो तस्य भाव तोतलो में भाव शब्द है वो उसका बोधक है, उस धर्म का, विशेषण रूप धर्म का। विशिष्ट पदार्थ में जो विशेषण है वही भाव है। तो तस्य भावः तेषां भावः तत्त्वं तेन, यानी सहकारित्वेन, तेषां का अर्थ हुआ कर्मणां, सहकारिणां कर्मणां भावः, वो हो जाएगा सहकारित्व, और तेन यानी सहकारित्वेन रूपेण। तो तम एतम वेदानुवचनेन इत्यादि श्रुति से यज्ञादि कर्मों का विद्या सहकारित्वेन रूपेण विधान होने से, और सर्वापेक्षा च यज्ञादि श्रुते इस अधिकरण में व्यास जी के द्वारा भी विद्या साधनत्वेन रूपेण यज्ञादि कर्मों को बताने से ये निश्चित होगा कि यज्ञादि कर्म जो अमुमुक्षु हैं उनके भी कर्तव्य हैं, ऐसा मानने से उनमें विद्या साधनत्व नहीं रहेगा, विद्या साधनत्व की अनुपपत्ति होगी, ये नहीं कह सकते। श्रुति और ब्रह्मसूत्र जिसे विद्या साधन बता रहे हैं उनमें विद्या साधनत्व रहेगा ही, ये कहा गया। आगे भाष्य में है, न च इदं विद्या सहकारित्व वचनम आश्रम कर्मणां प्रयाजादिवत विद्याफल विषयम मंतव्यम। ये जो भाष्य वाक्य, इसकी अवतरण टीका है, उसे देखिए। विद्या सह फलकारित्वं सहकारी पदात् प्राप्तं निरस्यति न च इदं इति। तो विद्या सह फलकारित्वं सहकारी पदात् प्राप्तं निरस्यति। तो विद्या के साथ फलकारित्वं, यही सहकारी पद से प्राप्त होगा, इस प्रकार पूर्व पक्ष की जो शंका है उसका निराकरण कर रहे हैं। ये जो सहकारित्व सूत्र में पद है सहकारित्वेन, इसमें सिद्धांत के अनुसार सहकारी पदार्थ बता दिया कि सह मिलित्वा विद्याम कुर्वन्ति इति सहकारिणी। ये कहा ना कि साथ मिलकर के शुद्धि द्वारा विद्या को उत्पन्न करते हैं जो, उन्हें सहकारी कहते हैं। ये तो सहकारी पद का सिद्धांत में अपेक्षित जो अर्थ है वो बताया गया, लेकिन मीमांसक जो पूर्व पक्षी हैं वे कहते हैं कि सहकारी शब्द का अर्थ ऐसा किया जाए कि विद्या रूपी साधन के साथ मिल करके, विद्या के सहयोगी बन करके, विद्या का जो फल है मोक्ष, उसका संपादन करते हैं, उसको उत्पन्न करते हैं। विद्या के फल की उत्पत्ति में विद्या की सहायता ये यज्ञ आदि आश्रम कर्म करते हैं, ऐसा माना जाए। जैसे, और उदाहरण बताते हैं कि जैसे दर्श पूर्णमासादि का जो फल है स्वर्ग, उसके प्राप्ति में सहयोगी बनते हैं ये प्रयाजादि अंग। प्रयाजादि अंगों की अपेक्षा दर्श पूर्णमास को अपने स्वरूप की उत्पत्ति के लिए नहीं है, फल के संपादन में है। तो प्रधान याग जो दर्श पूर्णमास, उसके साथ मिलकर के प्रयाजादि जैसे प्रधान साधन के फल स्वर्ग आदि के प्रापक बन जाते हैं, ऐसे विद्या के फल मोक्ष के संपादक यह आश्रम कर्म होंगे। विद्या का फल मोक्ष के संपादन में विद्या की सहायता करेंगे, न कि विद्या की उत्पत्ति में मात्र। इस प्रकार विद्या सहकारित्व कर्म में यदि दिखाते हैं पूर्व पक्षी, तो उसका निराकरण किया जा रहा है न च इदम् इत्यादि से। ये लिखा टीका में कि विद्या सह फलकारित्वं सहकारी पदात् प्राप्तं निरस्यति। सहकारी पद प्रयोग से विद्या के साथ विद्या का जो फल है मोक्ष, उसका संपादकत्व कर्म में प्राप्त हुआ, उसका निराकरण कर रहे हैं। वो सहकारित्व यहां पर अपेक्षित नहीं है, विद्या उत्पादकत्व रूप सहकारित्व अपेक्षित है, मोक्ष संपादकत्व रूप वो सहकारित्व अपेक्षित नहीं है, विद्या के फल में कर्म के सहयोग की अपेक्षा नहीं है, विद्या की उत्पत्ति में कर्म की अपेक्षा, ये बताया जा रहा है। नच इदम विद्या सहकारित्व वचनम आश्रम कर्मणाम प्रयाजादिवत विद्याफल विषयम मंतव्यम। ये विद्या सहकारित्व वचनम, विद्या सहकारित्व वचन है, तम एतम वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति यज्ञेन इत्यादि, इसे आश्रम कर्म विद्या के फल के संपादन में विद्या के सहयोगी होते हैं, इस अभिप्राय से नहीं समझना, इस ये लिखा कि इदम विद्या सहकारित्व वचनम यानी विविदिशा वाक्य आश्रम कर्मों को विद्या फल विषयम न च मंतव्यम, विद्या का फल जो मोक्ष है उसके संपादन में सहायक बन जाता है विद्या का कर्म, ये बताने वाला है, ऐसा नहीं समझना। जैसे मीमांसक प्रयास आदि को दर्श पूर्णमास के फल के संपादन में सहयोगी बताते हैं, ऐसा विविदिशा वचन विद्या फल के संपादन में विद्या के सहयोगी यज्ञादि कर्म है ऐसा नहीं बताता, ये समझना। ऐसा क्यों? तो कहते हैं इसलिए कि अविधि लक्षणत्वात् विद्याया असाध्यत्वाच्च विद्याफलस्य, ये दो हेतु बताए। विद्या को अपने फल संपादन में यज्ञादि कर्मों की अपेक्षा है ऐसा विविदिशा वचन नहीं बताता है, इस प्रतिज्ञा की सिद्धि के लिए दो हेतु हैं। एक तो विद्याया अविधि लक्षणत्वात्, एक हेतु हुआ, तो विद्या अविधि लक्षण है, अविधि लक्षण है का मतलब अविधेय है, विधि लक्षण कहते हैं विधेय को, विधि वाक्य से विधेयतया ज्ञायमान, हाँ हाँ उसे विधि लक्षण कहते हैं। विधि लक्षण कहते हैं जो विधि वाक्य के द्वारा विधेयतया ज्ञायमान हो, हाँ विद्या वस्तु तंत्र है, प्रयत्न तंत्र नहीं है, इसलिए विधेय नहीं है। वो विधेय क्यों नहीं है, इसमें हेतु होगा कि विद्या वस्तु तंत्र है। तो अविधि लक्षणत्वात् विद्याया, विद्या विधेय नहीं है। और दर्शपूर्ण जो दृष्टांत बताया प्रयास आदि का, प्रयास आदि प्रधान जो दर्श पूर्णमास है उसके फल के सहयोगी हैं, फल का संपादन में सहयोगी हैं, तो वहां तो बन सकता है दृष्टांत में, क्योंकि दृष्टांत में जो प्रधान साधन है दर्श पूर्णमास वह विधि लक्षण है, उसमें विधि लक्षणत्व है का मतलब विधेयत्व है। दर्श पूर्णमासाभ्याम सुरकामो यजेत, इस वाक्य के द्वारा विधेयत्व रूपेण ज्ञायमान है, ऐसे ज्ञान जो है प्रमा मोक्ष का साधन वह विधेय नहीं है, तत्त्वमशादी वाक्यों से होने वाला अहम ब्रह्मास्मि इत्याकार ज्ञान विधेय के रूप से प्राप्त नहीं होता, अपितु सिद्ध वस्तु के रूप में प्राप्त होता है, वस्तु तंत्र के रूप में प्राप्त होता है। इसलिए अविधेय विद्या का जो फल है मोक्ष, उसके प्रति ये यज्ञादि कर्म सहयोगी के रूप में अपेक्षित नहीं होंगे, दर्श पूर्णमास को तो प्रयाजाति अपने फल संपादन में सहयोगी के रूप में अपेक्षित है, वो विधेय होने से, और विद्या अविधेय होने से यज्ञ आदि कर्मों की फल संपादन में सहयोगी के रूप में अपेक्षा नहीं करेगी। ये बताने के लिए एक हेतु बताया अविधि लक्षणत्वात् विद्याया, और दूसरा हेतु है असाध्यत्वाच्च विद्याफलस्य। विद्या का फल जो मोक्ष है वह साध्य रूप नहीं है, यानी कार्य रूप नहीं है, साध्य कहते कार्य को, और कार्य होता है संस्कार्य व्याप्य आप्य विकार्य और उत्पाद्य। मोक्ष इन चार प्रकार में से किसी भी प्रकार का नहीं है, न तो आप्य है, न तो उत्पाद्य है, न तो संस्कार्य है, न तो विकार्य है, और इन चार प्रकार में से किसी प्रकार का जो होता है उसे ही कार्य कहते हैं, साध्य कहते हैं, और उसके लिए अपेक्षा होती है कर्म की। जो संस्कार्य होगा उसे भी अपेक्षा होती है कर्म की, तो प्राप्य को भी, विकार्य को भी, उत्पाद्य को भी, और इन चारों से विलक्षण ये मोक्ष होने के कारण विद्या का फल, विद्या फल संपादन में कर्म की कोई अपेक्षा नहीं होगी। इस अभिप्राय से लिखा कि असाध्यत्वाच्च विद्या फलस्य, विद्या का फल जो मोक्ष है वह असाध्य होने से, यानी अकार्य रूप होने से, कार्य न होने से, कर्म सापेक्ष नहीं होगा, कार्य को कर्म की अपेक्षा होती है। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि कर्म जो यज्ञादि कर्म है वह सहकारी पद से विद्या के साथ सहयोगी के रूप में फल संपादन में हेतु है। ये सहकारी पद से जो प्राप्त हुआ था उसका निराकरण कर दिया, ये सूत्र रूप से निराकरण है। और दृष्टांत और दार्ष्टांत में आपस में वैलक्षण्य दिखाया जा रहा है। विधि लक्षणम ही साधनम दर्श पूर्णमासादि स्वर्गफल सिसादयिषया सहकारी साधनांतरम अपेक्षते नैवम विद्या। जो विधि लक्षण साधन है कौन? दर्श पूर्णमास आदि। तो विधि लक्षण यानी विधेय रूप, पुरुष प्रयत्न साध्य रूप। तो विधेयतया विधि वाक्य से ज्ञात होने वाला जो दर्श पूर्णमास रूप साधन है, दर्श पूर्णमास आदि रूप, उसे स्वर्ग रूप फल की सिसाद इसया, यानी स्वर्ग रूप फल को सिद्ध करने की इच्छा से, सिसाद इसया का अर्थ है स्वर्ग फल, सिसाद इसया का अर्थ है अपने अधिकारी को अपना फल स्वर्ग प्राप्त करने की इच्छा से, प्राप्त कराने की इच्छा से सहकारी साधनांतरम अपेक्षते। सहकारी जो साधनांतर हैं प्रयास आदि, उनकी अपेक्षा है, क्योंकि स्वर्ग जो है प्राप्य है, साध्य रूप है, प्राप्य बन करके साध्य है, प्राप्य रूप साध्य विशेष है। एवं विद्या न, तो दर्श पूर्णमास के तरह विद्या अपने अधिकारी को मोक्ष की प्राप्ति कराने के लिए कर्म की अपेक्षा नहीं करेगी, क्योंकि असाध्य मोक्ष है, वो तो स्वरूप है। तथाच उक्तम, तथाच उक्तम यानी इसी पाद में पूर्व में हम कह चुके हैं 25वें सूत्र में ये कह रहे हैं कि तथा च उक्तम अतएव च अग्नि इंधनादि अनपेक्षा। अतएव का अर्थ है मोक्ष साध्य रूप न होने से, कार्य रूप न होने से, विद्या स्वतंत्र पुरुषार्थ का साधन होने से ही। अग्नि इंधनादि शब्दित यज्ञादि कर्म की अपेक्षा फल संपादन में विद्या को नहीं है, ऐसा हम अतएव च अग्नि इंधनादि अनपेक्षा इस अधिकरण में कह चुके हैं। तो आगे हैं, तस्मात् उत्पत्ति साधनत्वे एव एषां सहकारित्व वाचो युक्ति। तस्मात् याने विद्या को अपने फल संपादन में कर्म की अपेक्षा न होने से, ये तस्मात् का अर्थ निकलेगा। उत्पत्ति साधनत्वे एव एषां सहकारित्व वाचो युक्ति। तो जो यज्ञादि कर्मों में सहकारित्व बताया जा रहा है, सहकारित्वेन च इससे, वह विद्या की उत्पत्ति में ही, उत्पत्ति साधनत्वे एव येषां सहकारित्व वाचो युक्ति। युक्ति यानी औचित्य, वाच यानी वचनस्य। तो सहकारित्व वचन जो है वह विद्या की उत्पत्ति में कर्म के सहकारित्व का कथन करता है, विद्या के उत्पत्ति का साधन बताता है शुद्धि द्वारा, वो भी साक्षात नहीं। विद्या की उत्पत्ति में यज्ञादि कर्मों का सहयोग है, सहयोग की अपेक्षा है, ये बताया जा रहा है। तो सहकारी साधनांतरम अपेक्षते नैवम विद्या, इस प्रकार। तो विद्या, हाँ ये आगे वो, तस्मात् उत्पत्ति साधनत्वे एव एषां सहकारित्व वाचो युक्ति। आगे हैं, न च अत्र नित्या नित्य संयोग विरोध आशंक्य। तो कहा ये अमुमुक्षु जो फलांतर की आकांक्षा करने वाला है उसके भी अनुष्ठेय विद्या के साधन है ये अभी तक सिद्ध हुआ, और उसका अनुष्ठेय ये यज्ञादि को मानने पर भी उनमें विद्या साधनत्व रहता है, विद्या साधनत्व अनुपन्न नहीं है ये सिद्ध किया। यानी जो दोष अमुमुक्षु के भी अनुष्ठेय यज्ञादि को मानने पर आ रहा था उसका निराकरण कर दिया, वो निराकरण होने से ये सिद्ध हुआ कि मुमुक्षु अमुमुक्षु दोनों के भी अनुष्ठेय आश्रम कर्म है, अशुद्ध चित्त मुमुक्षु के और जो मोक्ष नहीं चाहता है अभ्युदय चाहता है उसके भी अनुष्ठेय आश्रम कर्म है, ये अभी तक की चर्चा से निष्पन्न हुआ। तो कहा यदि दोनों का भी अनुष्ठेय ये आश्रम कर्म है मानेंगे, आश्रम कर्म में विद्या साधनत्व को भी स्वीकार करेंगे, तब तो इनमें नित्य कर्मत्व नहीं रहेगा, क्योंकि नित्य कर्म होता है जिसके विधायक वाक्य में फल का बोधक कोई पद नहीं होता, और विविदिशा वाक्य में तो विद्या रूपी फल है यज्ञ आदि साधनों का, तो यज्ञ आदि साधनों को नित्य कर्म कैसे कहेंगे फिर? जैसे अग्निहोत्रम जुहियात, इसमें अग्निहोत्र का विधान तो हुआ, लेकिन अग्नि नित्य अग्निहोत्र का विधान करने से एक फल अनुष्ठान करने से क्या फल होगा ये नहीं बता, वो नित्य कर्म है। और यहां तो यज्ञ आदि कर्म करने से विद्यारूप फल प्राप्त होगा कहा जा रहा है, तब तो सकाम हो गया, जैसे दर्श प्रवास करने से स्वर्ग प्राप्त होगा, तो इनमें सकामत्व सिद्ध होगा, काम्यत्व सिद्ध होगा यज्ञ आदि में, नित्यत्व नहीं रहेगा, ये शंका की जा रही है और उसका समाधान आ रहा है आगे। इस पर चर्चा हम लोग कल करेंगे, अभी कुछ थोड़ी सी टीका है अभी तक के भाष्य के विषय में, इसको देख लीजिए पहले। ये दो पंक्ति टीका को देख करके फिर पूरा करते हैं। तो विद्याया अभिहितत्वात् न अंगापेक्षास्ति, तो ये जो कहा अविधि लक्षणत्वात् विद्याया, इसका अर्थ करते हैं टीकाकार की विद्याया अभिहितत्वात् नांगापेक्षा अस्ति। विद्या यानी अहम् ब्रह्मास्मित्याकारक प्रमा का किसी विधि वाक्य के द्वारा विधान न होने से उसे अपना फल संपादन में अंगों की अपेक्षा नहीं है, साधनों की अपेक्षा नहीं है। अतो विहितानि कर्माणि अविहिताया न सहकारी अंगाणि, तो अतः यानी विद्या के विधेय न होने से, विद्या में विधेयत्व तो न होने से जो विहित कर्म है यज्ञ आदि वे अविहित विद्या के फल संपादन में यानी मोक्ष में सहकारी साधन नहीं बनेंगे, न सहकारी अंगानी मोक्षस्य, ये अंगानी एक ये हुआ, और दूसरा एक हेतु जो था असाध्यत्वाच्च विद्याफलस्य, इसका अर्थ कर रहे हैं मोक्षस्य असाध्यत्वाच्च, मोक्ष साध्य भी नहीं है यानी कर्म फल नहीं है, इसलिए भी कहते हैं न कर्मनाम सहकारित्व संभव, इसलिए मोक्ष संपादन में विद्या के सहकारी कर्म नहीं संभव है, उनमें विद्या सहकारित्व संभव नहीं है फल संपादन में। बाकी की चर्चा कल करेंगे।